kvara leciono, la salono. Ni iru en la salonon, kai vidu kion gi enhavas. Maldekstre troviĝas la kameno, kai super gi la kamenbreto, sur kiu staras granda spegulo, horloĝo, portreto kai lampo. Antaŭ la fajro estas cindroŝirmilo, sur kiu estas prenilo, fajrostango kaj ŝovelilo. Flanke de la kameno staras librujo, kies bretoj estas plenaj de libroj. Ĉe la fono de la salono estas fenestro, kiu enlasas lumon en la ĉambron. Dekstre de la fenestro estas pordo tegita per kurteno. Aliflanke de la ĉambro estas piano, sur kiu kuŝas muzikaĵo. Tabureto staras antaŭ la piano. Meze de la ĉambro staras tablo, sur kiu sidas vazo kun floroj. En la ĉambro troviĝas ankaŭ aliaj mebloj, ekzemple brakseĝo, seĝo, sofo kaj tableto kun birdkaĝo. Belega tapiŝo kovras la plankon kaj de la plafono pendas lustro. En la crepusco oni tiras la curtenoi. Interparolo. Kion vi vidas maldextre en la ĉambro? Ni vidas kamenon maldextre en la ĉambro. Kio estas sur la kamenbreto? Horloĝo, portreto, lampo kaj granda spegulo estas sur la kamenbreto. Kion la librujo enhavas? Ĝi enhavas multe da libroj. Kia maniere la ĉambro ricevas la lumon? La fenestro lasas lumon en la ĉambro. Kie estas la piano? La piano staras ĉe la muro. Kio estas en la mezo de la ĉambro? Tablo. Kio estas sur la tablo? Florvazo estas sur la tablo. Kiu in alia in meblo in vivida? Mi vidas seĝon, brakseĝon, tableton kaj sofon. Kio kovras la plankon? Belega tapiŝo kovras la plankon. Kie estas la lusto? Ĝi pendas de la plafono.